Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 czerwca, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier rozmawiał o praworządności z wiceszefem Komisji Europejskiej. Obie strony deklarują chęć dalszego dialogu. Są kolejne zarzuty związane z aferą GetBack. Usłyszał je współpracownik byłego prezesa firmy. W Warszawie wręczono nominację do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Wśród wyróżnionych jest dziennikarka Trójki Katarzyna Stoparczyk. Są siły, którym nie zależy na kompromisie. Cieszę się, że Frans Timmermans nie reprezentuje takiej pozycji, powiedział po spotkaniu w Warszawie z wiceszefem Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapewniał, że Warszawa jest cały czas nastawiona na to, żeby znaleźć rozwiązanie sporu z Brukselą. Ja przedstawiłem panu przewodniczącemu taką listę różnych zmian, które się zadziały i w najbliższym czasie służby odpowiednie przeanalizują to również, żebyśmy przynajmniej bardzo dokładnie mówili o tym samym, żebyśmy byli na tej samej długości fali. Mateusz Morawiecki dodał, że dialog z Komisją Europejską będzie kontynuowany za pośrednictwem służb dyplomatycznych. Z kolei Frans Timmermans zapewniał, że jest gotów do współpracy z polskim rządem. Liczę na kontynuowanie naszego konstruktywnego dialogu w celu rozwiązania obecnych problemów. Jestem gotowy do współpracy z premierem i jego rządem, by znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Frans Timmermans potwierdził w zeszłym tygodniu, że komisja wystąpiła o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski. To część procedury ochrony praworządności opisanej w artykule 7 unijnego traktatu. Timmermans zaapelował też do polskiego rządu o kolejne zmiany dotyczące sądownictwa. Jego zdaniem dotychczasowe korekty w reformach, chociaż idą w dobrym kierunku, są niewystarczające. Kolejna osoba związana z aferą GetBack usłyszała zarzuty. To współpracujący z byłym szefem firmy, Konradem K., biznesmen Piotr B. Usłyszał zarzut działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w porozumieniu z byłym prezesem GetBack. Do wyrządzenia szkody miało dojść w grudniu zeszłego roku poprzez zawarcie przez Piotra B. umowy z GetBack o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie. Z ustaleń prokuratury wynika, że miała ona charakter pozorny, mówi prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka. Podejrzanemu Piotrowi B. zarzuca się działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie oraz dla ustalonego podmiotu gospodarczego, wspólnie i w porozumieniu z Konradem K. oraz również z innymi osobami, które to działanie, jak wynika z ustaleń śledztwa, doprowadziło do wyrządzenia GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Łączna wartość tej szkody szacowana jest obecnie jako nie mniejsza niż ponad 7 milionów złotych. Piotr Bej, był prezes GetBack Konrad K., zostaje zatrzymany w sobotę w Warszawie przez CBA. Prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Na Zamku Królewskim wręczono nominację do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Wśród 11 kandydatów jest dziennikarka Trójki Katarzyna Stoparczyk oraz paryski korespondent Polskiego Radia Marek Brzeziński. Nominowani to mistrzowie polszczyzny. Mówią poprawnie, mądrze i ciekawie. Katarzyna Stoparczyk, autorka audycji Dzieci wiedzą lepiej i prowadząca Myśli Dziecka 357, dziękując za nagrodę, mówiła, że najpiękniejsze słowa usłyszała od dzieci. Kiedy te słowa trafiają do dziecięcego umysłu, a potem do dziecięcej buzi, to muszą być bardzo zdziwione, bo wtedy naprawdę wszystko może się zdarzyć. Wśród nominowanych znaleźli się m.in. piosenkarka Halina Frąckowiak, dziennikarz i satyryk Grzegorz Wasowski, propagator Gwary Poznańskiej związany z Radiem Merkury Jacek Hałasik oraz dziennikarze TVN24 Grzegorz Kajdanowicz i Grzegorz Markowski. Laureatów Mistrza Mowy Polskiej poznamy 24 września w Poznaniu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Moskiewska Izba Adwokacka będzie pomagać zagranicznym kibicom. Adwokaci będą udzielać wszelkich porad bezpłatnie. Rosyjscy prawnicy alarmują, że coraz częściej obcokrajowcy są ofiarami oszustw, a także sami popełniają wykroczenia wynikające z nieznajomości przepisów. Adwokaci wskazują m.in. na kradzieże dokumentów i pieniędzy, próby wyłudzania lub oszustwa dokonywane przez taksówkarzy i pracowników hoteli. Portal informacyjny Rambler.ru podał, że kibic z Wietnamu zapłacił za dojazd taksówką z lotniska do hotelu 23 tysiące rubli, to jest około 300 euro, gdy usługa taka nie kosztuje więcej niż 25 euro. Coraz częściej też zdarzają się przypadki anulowania rezerwacji w hotelach, co oznacza, że klient zostaje na ulicy bez miejsca noclegowego.

Tak, to w sobotę już się chwaliłem, że tak bardzo przygnęła do mnie ta płyta i że słucha mi się, nasłuchać nie mogę. Jeszcze chciałbym trochę posłuchać i chciałbym Państwu zaprezentować, a to ten, a to tamten, a to jeszcze jakiś inny utwór. No naprawdę, ogień. Johnny Marr, Call the Comets i Day In, Day Out z tego właśnie albumu. To teraz, a kiedyś... You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else that is criminally vulgar. I am a summoner of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else. Yeah. 0-0 w meczu Szwecja-Korea, 20 minuta tego spotkania. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa usłyszy gdzieś jakieś fajne stwierdzenia, nie chcę powiedzieć lapsusy, zaraz tam lapsusy, fajne stwierdzenia komentatorskie a propos meczów, to proszę je podsyłać nie tylko dzisiaj, ale przez cały czas trwania mundialu. piotr.stelmach@polskieradio.pl, bo to jest w ogóle sól życia. Oczywiście pewnie nic nie przebije mojego ulubionego komentarza sprzed lat, wielu lat, cytuję: numery na koszulkach widać tylko podczas zbliżeń graczy rumuńskich. No, ale spróbujmy. Jakby coś, to ja czekam. piotr.stelmach@polskieradio.pl 0-0. Na razie. Będę to oczywiście śledził do 15 i zdawał Państwu relacje co jakiś czas. How Soon Is Now, zespół The Smiths z połowy lat 80. No i Johnny Marr po latach wcześniej jeszcze ze swojej solowej płyty. Jakby chciał coś nadrobić, bo przecież te albumy sygnowane jego nazwiskiem ukazują się w ostatnich latach od 2013 roku często, gęsto. I bardzo dobrze, że się ukazują. Utwór a propos futbolu. 20 lat temu tak śpiewali dla swoich piłkarzy. On its breath, the world may not be shaken yet, but you might prove them wrong. Even long shots make it. Shaken yet, but you might prove them wrong. Even long shots make it. Just don't come home too soon. Just don't come home too soon. I don't care what people say. Just Hirek pojawił się w reżyserce, ale bez szalika reprezentacji Polski. Panie Wrona, pan to nadrobi, dobrze? Ja bardzo pana proszę. No właśnie. Don't come home too soon. Nie wracajcie zbyt wcześnie do domu dla reprezentacji Szkocji, która w 1998 roku pojechała na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej do Francji. Zespół The Alamitri stworzył taki hymn. Ładny, prawda? No a to jest jedna z najpiękniejszych futbolowych pieśni. When you walk through a storm, a hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams be tossed and blown. Walk on. Nie chcę się za bardzo wymądrzać na temat piłki nożnej, no bo to nie jestem tu ekspertem, ale trochę tak poza mundial. Spójrzmy pamięcią, sięgnijmy pamięcią. Państwo pamiętają na pewno ten słynny mecz AC Milan-Liverpool, finał Ligi Mistrzów, kiedy Jerzy Dudek pokazał, co to znaczy bronić rzuty karne i w ogóle co można w ramach sztuki bramkarskiej wyczyniać na linii bramkowej i nie tylko. Kiedy Liverpool przegrywał z AC Milan 0-3 i publiczność, ta część kibiców Liverpoolu, która tam była na meczu, zaczęła śpiewać właśnie You'll Never Walk Alone zespołu Jerry and the Pacemakers, swój, no tak chyba można powiedzieć, swój hymn. To było niesamowite. Zresztą do dzisiaj ciary mam na całym ciele, przyznam, jak sobie odtworzę ten fragment na wideo czy gdzieś w internecie. Niesamowita. Niesamowita sytuacja. Piękna. No, a że wszystko, inaczej, a że nie wszystko w związku z futbolem trzeba traktować tak serio i super poważnie, to teraz... Zadzwonił do mnie trenero i oznajmił, jedziesz jako reserveiro. Oglądam mundialeiro z ławki dla reserveiro. Z małżonce kupiłem mekodeiro. Mundialeiro, mundialeiro. Brazileiro zagrali pierwszy mecz 4-0. Mundialeiro. Żurnaleiros, propagandeiros. Chcą wiedzieć, kogo teraz wystawi treneiro. W szatni podchodzę do treneiro. Daj szansę, zostanę bohateiro. Nie daje trener szans. Nie chcę w drużynie Hans. gdy trenera. Na drużynie fatalna atmosfera. Żurnaleiros, propagandeiros. Pytają kto zarobił, jak to stracił na futboleiros. W akcie skruchy, desperacji i rozpaczy. Trenero wstawia pięć nowych graczy. Trzeci meczu z Amerykaneiros. Wchodzi pięć rezerwowych bohateiros. Bohateiros, bohateiros. W pięknym stylu pokonali Hamburgiros. Rezerveiros, rezerveiros. Nikomu niepotrzebnych pięć bohateiros. Mondialeiros. No, panie Maleńczuk, większość rzeczy tu jest na szczęście nieaktualna. Tak, zwłaszcza w kontekście polskiej reprezentacji, ale nie tylko. No bo przecież na przykład Agnieszka podpowiedziała i bardzo dobrze zresztą, że Brazileiros to zremisowa Leiros wczoraj. Ja pamiętam ten mecz. Ja pamiętam ten mecz, kiedy w 2002 roku polska reprezentacja wychodziła na murawę, to my mieliśmy trochę pozamieniane pokoje tutaj w redakcji, tak od kuchni radiowej państwa informuję, że z Markiem Niedźwieckim i z Mariuszem Owczarkiem oglądaliśmy ten mecz w pokoju, w którym teraz siedzi Kuba Strzyczkowski. I emocje były ogromne, ale pamiętam, jak troszeczkę nam zrzedły miny, tak po upływie jakiegoś czasu. Ale jutro, gdzie tam? Jutro ma być dobrze. Jutro ma być dobrze. Mundialeiro, Pudelsi przed chwilą. Za 28 minut, godzina 15. Dziękuję Państwu za wszystkie maile. Już z takimi ciekawymi komentarzami a propos meczów. Już przychodzą. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Niektórych, no chyba nie mogę, nie wypada mi zacytować. Ale przesieję. Obiecuję, przesieję. Sir Paul, to będzie piękny tryptyk i na końcu tego tryptyku te jedne z najważniejszych słów, jakie kiedykolwiek McCartney wyśpiewał. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way. Get back home. Sleep pretty darling. Do not cry. And I will sing a lullaby. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry. I will sing a lullaby. We'll be right back. Bo koniec końców, miłość, którą bierzesz, równa się miłości, którą czynisz. Łzy, no może łezki, ale jednak jakoś tam mokre oczy za każdym razem, kiedy się tego słucha. Sir Paul i zespół The Beatles, Abbey Road, oczywiście trzy fragmenty tej płyty Golden Slumbers, Carry That Weight i The End. Dziś Sir Paul kończy 76 lat, a licznik wciąż pięknie, radośnie bije i bił będzie. Za 22 minuty godzina 15, tak sobie pomyślałem, konstruując dzisiejszą audycję, że jeśli gramy Don't Come Home Too Soon zespół Delamitri, jeśli chodzi o twórczość tego zespołu, to jest jedna grupa klasyczna, która wzięła kiedyś na warsztat jeden z utworów Szkotów. Manfred Mann's Earth Band po latach wykonali utwór grupy Delamitri zatytułowany Nothing Ever Happens. I wyszło to tak. Clerks put up signs saying position closed, and secretaries turn off typewriters, put on their coats. Janitors padlock the gates for security guards to patrol, and bachelors call up their friends for a drink while the married ones turn on a chat show. They will all be lonely tonight and lonely tomorrow. And nothing ever happens. Nothing happens at all. The mirror returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Telephone exchanges click when there's nobody there. The Martians could land in the car park and no one would care. Closed circuit cameras, department stores shoot the same movies every day. And the stars of these films neither die or get killed. They survive constant action replay. And nothing ever happens. Nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. And every third car and cab. In the room people sleep in the beds like the dope white mice in a college lab. And nothing ever happens. Nothing happens at all. Soft Vengeance. To była ta płyta grupy Manfred Mann Surf Band z 1996 roku z tym utworem, przeróbką właściwie Nothing Ever Happens grupy Delamitri. Tam utwory też innych w ich wykonaniu, m.in. Play With Fire Stonesów. No to jeszcze raz Manfred Mann's Earth Band, tym razem z lat 70. Jedna z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejsza ich kompozycja. Jedna z propozycji komentatorskich, które przyszły od Państwa dzisiaj. Uwaga, cytuję. Zawodnik ma włosy jak utkana wykładzina dywanowa skowar. No. Tak kto to powiedział teraz? Manfred Mann's Earth Band przed chwilą Questions. I jeszcze płyta, na koniec dzisiejszego spotkania, płyta, która wczoraj obchodziła swoje 35. urodziny. Thank you. have one wish before we die, and it may sound strange, as if our minds are deranged. Please don't ask us why, beneath the sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. The young man agreed he would satisfy their need. So they danced for his pleasure with a joy you could not. They wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering sky. Across the desert he would fly. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Lata mijają, 35 minęło wczoraj, a to wszystko tak jakby mniej więcej miesiąc temu się ukazało, jakby pół roku temu to nagrywali. Synchronicity, zespół The Police, Tea in the Sahara, przedostatni utwór z tej płyty na dziś. 0-0 do przerwy w meczu Szwecja-Korea, bo miałem to oczywiście uaktualniać, więc uaktualniam, no i proszę oczywiście trzymać kciuki za naszych w jutrzejszym meczu. To wszystko na dziś od nas, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Koldaszewski i Piotr Stelmach. W tonacji do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sittner. Wielu kolarzy upodobało sobie czeskie trasy rowerowe. Są bardzo ciekawie poprowadzone, pozwalają podziwiać pomniki przyrody i zabytki. Dziś o nich opowiemy, ale najpierw odpowiemy na pytanie, jak nie narażając się na koszty pojechać na kolarski rajd na Majorkę. Odpowiedź jest prosta. Uczestniczyć w naszym 48. konkursie rowerowym, którym nagrodą jest wycieczka na hiszpańską wyspę. Trzeba tylko zorganizować rajd kolarski i przysłać z niego sprawozdanie. Te prace zadecydują decydują o wyborze laureatów. Konkurs dostępny jest dla wszystkich, którzy nie przekroczyli 19 lat. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A teraz wrócimy na czeskie trasy. Iwana Bilkowa proponuje wycieczkę w górach Orlickich. Dlaczego akurat w tym rejonie? Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dlatego, że to jest bardzo popularna trasa. Jest to trasa tuż za granicą z Polską, także nie tracimy czasu na dojazd. I jest to trasa, która idzie bezpośrednio po grzbietach górskich, ale jest to trasa dość łatwa, bez różnic wysokości. Także to jest trasa, na którą mogą wyruszyć też całe rodziny, nawet matki z wózkami dziecięcymi. Ale trzeba tylko na rowerach górskich tam jechać. Można na każdym sprzęcie. Na każdym rowerze to oznacza, że ta trasa jest do pokonania. Jej długość wynosi 23 km. Już ta nazwa, że jest to Królewska Trasa, oznacza, że stąd będziemy mieli przepiękne widoki na góry. My możemy tutaj skorzystać też z takich cyklobusów. Te cyklobusy zawsze kursują od czerwca pod koniec sierpnia i przewóz takim specjalnym cyklobusze kosztuje około 5 a 7 zł. Także to jest koszt, który sobie może pozwolić cała rodzina. Grzbiety górskie są częściowo porośnięte lasem i dlatego my mamy przepiękne widoki nie tylko na Czechy, ale też na Polskę. I stąd dojrzymy także na bunkry należące do przedwojennego czechosłowackiego systemu fortyfikacji. Jeden z takich największych bunkrów się nazywa Haniczka. Ta artyleria należy do przedwojennego systemu. W latach 70. XX wieku tutaj rozpoczęto tajną przebudowę warowni na schron przeciwatomowy i my możemy ten obiekt zwiedzić, dlatego że on spełnia funkcję muzeum. Przewodnikiem, tak? Przewodnikiem i jest to blisko Anelskiego Wrchu. Jeżeli wejdziemy oczywiście do tego, to zwiedzimy tam uzdatniania wody, stacje, magazyny amunicji, stolówka, koszary. Także warto się wybrać, bo niedaleko od polskiej granicy i łatwa i zawsze trasa. Coś ciekawego, tak? Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Zapraszamy do reklamy. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość.